صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. یوم ولادت حضور مفتی اعظم مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہے ان کے کلام میں سے کچھ حصہ پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چھلا میرے دل کی کلی غو سے اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. میرے چاند میں صدقے آ جا، ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا، ادھر بھی چمک اٹھ دل کی گلی غوث اعظم، چمک اٹھ دل کی گلی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم، ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، ہے یہ اس کی خواہش دلی غوث اعظم، ہے یہ اس کی خواہش دلی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بھی کلی غوث اعظم. الحمدللہ رب العالمین، سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت کے جشن ولادت کے موقع پر آج حضور مفتی اعظم ہند کی پیدائش کا دن ہے. فقیر قادری محمد منان رضا منانی، ناظم اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف، تمام معاونین جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف، حضور مفتی اعظم کے تمام چاہنے والے مریدین، خاندان والے معتقدین، مشائخ کرام، اللہ تعالیٰ سب کے فضل و کرم سے تمام سنی مسلمانوں کی خیر فرمائے، عزت کی زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، دارین کی عزت عطا فرمائے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب وتوب الیہ، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان. تمام سنی مسلمانوں سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھا کریں جو میں آپ کو ہمیشہ بھیجتا رہتا ہوں. میرے والد ماجد سرکار حضور مفسر اعظم ہند جانشین اعلیٰ حضرت مولانا ابراہیم رضا جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جاری فرمودہ درود شریف: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھا کریں، پیش کرا کریں. حضور نبی کریم درود شریف سماعت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور حضور کی محبت دلوں میں درود شریف کی برکت سے پیدا ہوتی ہے. درود شریف ہمیشہ مقبول ہے، اول مقبول آخر مقبول. تو اول میں درود شریف مقبول ہے، آخر میں درود شریف مقبول ہے، لہذا آخر میں بھی درود شریف شامل کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، فی امان اللہ، فی امان رسول اللہ، فی امان الشیخ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين.